darmowym rabacie zapłacisz jedynie 349 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 października, minęła 15. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent przypomniał w Atenach stanowisko Polski przeciwko cięciom w polityce spójności i środkach na rolnictwo w budżecie Unii Europejskiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem w kilku województwach. Jest światełko w tunelu w sprawie Brexitu, informują media na Wyspach. Prezydent Andrzej Duda sprzeciwia się cięciom w polityce spójności i środkach na rolnictwo w budżecie Unii Europejskiej po 2020 roku. W Atenach podczas spotkania przywódców grupy Rajolos polski prezydent przypomniał stanowisko Warszawy, która chce utrzymania na obecnym poziomie unijnych funduszy na spójność i wspólną politykę rolną. Na spotkaniu prezydentów 13 państw Unii Andrzej Duda argumentował, że wspólnotowa polityka spójności udowodniła skuteczność w niwelowaniu różnic między europejskimi regionami. Po raz kolejny wyrażam nadzieję, że w ramach wieloletnich ram finansowych uda nam się wypracować budżet ambitny, godzący interesy największych płatników netto Unii Europejskiej z największymi beneficjentami polityki spójności. Nie mam wątpliwości, że cięcia w polityce spójności oraz wspólnej polityce rolnej odbiją się absolutnie negatywnie na globalnym rozwoju gospodarczym wspólnoty i pogłębią różnice rozwojowe pomiędzy państwami członkowskimi. Za kontynuowaniem polityki spójności i rolnej w nowym unijnym budżecie opowiedzieli się również m.in. przywódcy Węgier, Chorwacji i Bułgarii. Do przyjęcia kolejnego unijnego budżetu wymagana jest jednomyślność krajów członkowskich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty drugiego stopnia wydano dla całego wybrzeża, pierwszego dla południowych regionów Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Anna Adamkiewicz z RCB zaapelowała o zachowanie ostrożności. Przede wszystkim, żebyśmy uważali, żebyśmy zamknęli drzwi, okna, zabezpieczyli wszelkiego rodzaju przedmioty, które są na podwórkach, na balkonach, na parapetach. Nad morzem spodziewany jest sztorm. Prędkość wiatru może dochodzić do 85 km na godzinę. Szczegółowa prognoza zaraz po serwisie Trójki. CBŚP na czele międzynarodowej operacji przeciwko przemytnikom syntetycznych narkotyków. Funkcjonariusze z 16 krajów zabezpieczyli w sumie ponad 1300 kg kokainy, amfetaminy i ekstazy. Służby przejęły też ponad 11 ton produktów przeznaczonych do wyrobu narkotyków. W akcji wzięło udział ponad kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, służb celnych i straży granicznej z całej Europy. Ich pracę koordynowało Centralne Biuro Śledcze Policji, informuje Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP. Mając świadomość, że przestępcy działają na terenie niemal całej Europy, zainicjowaliśmy takie wspólne działania. Przygotowania trwały tak naprawdę przez wiele, wiele miesięcy. Też trzeba było ustalić dokładnie, jakie miejsca, gdzie należy przeszukać, aby zabezpieczyć narkotyki, zatrzymać osoby podejrzane o przestępczość właśnie narkotykową. Akcję przeprowadzono między 16 i 20 września, ale dopiero dziś funkcjonariusze poinformowali o swoich działaniach, dodaje Iwona Jurkiewicz. Potrzebowaliśmy czasu, aby zebrać informacje, aby poustalać wszystkie okoliczności. Pamiętajmy o tym, że tutaj nie możemy też mówić o czynnościach operacyjnych, ale czasami jest tak, że pewne działania powodują jakąś reakcję i dalsze nasze czynności. W ramach akcji na terenie Unii Europejskiej zatrzymano prawie 400 osób. O nagłej poprawie nastroju rokowań brexitowych informują brytyjskie media. To efekt wczorajszego spotkania premiera Wielkiej Brytanii z szefem irlandzkiego rządu. Minister do spraw Brexitu Stephen Buckley przybył do Brukseli na rozmowy z negocjatorem unijnym Michelem Barnierem. Jeszcze niedawno Unia mówiła, że na tak wysokim poziomie nie można na razie negocjować. Wiele zmieniło jednak wczorajsze spotkanie pomiędzy premierami Zjednoczonego Królestwa i Irlandii. Bardzo obiecujące. Teraz jestem przekonany, że obie strony chcą porozumienia. Widzę ścieżkę ku niemu w ciągu nadchodzących tygodni. Deklarował premier Varadkar, to zupełnie inny ton niż ten, który dominował w ciągu ostatniego tygodnia. Według informacji Financial Times i Timesa brytyjski rząd zrobił jakiś krok w tył. Jakiś, bo dokładnie treści kompromisu nie znamy. Pytanie, czy ewentualne ustępstwa będą do zaakceptowania dla posłów. Podkreślmy też, zostało bardzo mało czasu. Do Brexitu 20 dni, ale tylko 8 do wygaśnięcia terminu ultimatum, jaki parlament postawił premierowi. Albo umowa plus akceptacja posłów, albo prośba o przełożenie Brexitu. Mimo to rząd cały czas powtarza, wychodzimy z końcem tego miesiąca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora przelotny deszcz możliwy w północnej części kraju. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem, Suwałkach i Gdańsku do 17 we Wrocławiu. Jutro w przeważającej części kraju mało chmur i dużo słońca. Opady jedynie na północy. Ciepło do 22 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na północy Małopolski. Trójka.

Przełamany absolutnie. Zmieniający temperaturę ekscytacji z czerwonej w niebieską. DeLorean Dynamite i Todd Terry na początku naszego spotkania z powodu pewnego skojarzenia, jakie miałem podczas pierwszych odsłuchów nowej płyty zespołu, który między 28 dniem lutego a 1 marca 2020 roku wystąpi na festiwalu Snowfest. Dużo starych syntezatorów, flirt z house'em i muzyką disco i tym wszystkim, co związane z miksowaniem, kulturą płyty winylowej i próbą łączenia starego z nowym. Zatem przedrostki Neo bądź Nu będą przy okazji prezentacji nowego utworu zespołu, którego nazwa wciąż pozostaje tajemnicą, bardzo zasadne. Bardzo udana w moim przekonaniu synergia starych syntezatorów z nową wrażliwością. To moim zdaniem słychać w muzyce zespołu, który jeszcze przez chwilę musi pozostać tajemniczy, no bo dla poprawności formy opowie o nim i jednocześnie zapowie jego koncert na festiwalu Snowfest. Igor Fleischer, szef artystyczny tego muzyczno-sportowego zamieszania. Witaj w Trójce, Igorze. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Przed nami 7. edycja festiwalu i i druga organizowana pod patronatem programu trzeciego. Wszystko odbędzie się 28 i 29 lutego, ale jak sądzę, festiwal trwał będzie do wczesnych godzin porannych 1 marca. Dokładnie. Oczywiście w Szczyrku pod skocznią Skalite. Część nocna będzie wypełniona muzyką, no a część popołudniowa, wczesnowieczorna, jeśli mogę tak powiedzieć, no w tym czasie będziemy oglądać zmagania sportowców właśnie przy skoczni Skalite. I zacznijmy może od ruchu. Zacznijmy od przypomnienia i wyjaśnienia tym, którzy jeszcze się nie zetknęli z tą nazwą. Czym jest ta sportowo-muzyczna hybryda Snowfest? Snowfest to przede wszystkim festiwal sportów zimowych i muzyki. Jedyne tego rodzaju wydarzenie w Polsce, na którym miłośnicy białego szaleństwa spotykają się i bawią się przy dźwiękach bardzo energetycznej muzyki. Często jest to muzyka elektroniczna, a na skoczni oglądają zmagania czołowych polskich rajderów freestyle'owych, bowiem ta skocznia Skalite zostaje przekształcona na czas festiwalu na bardzo freestyle'owe, można powiedzieć, warunki lifestyle'owe i tam ci zawodnicy pokonują różnego rodzaju przeszkody. Za każdym razem ta formuła zawodów się zmienia, więc w tym roku również będziemy zaskakiwać. Ale za każdym razem mam wrażenie, zawodnicy udowadniają, że grawitacja nie istnieje. Dokładnie tak, grawitacja nie istnieje, pokonują swoje lęki, jest naprawdę to bardzo widowiskowe. W sumie na całym festiwalu występuje poza sportowcami kilkudziesięciu artystów, zarówno z naszego kraju, jak i z zagranicy. Dziś przedstawimy pierwszych z nich, ale proponuję Igorze, żeby nie trzymać się słuchaczy w niepewności zbyt długo i na samym wstępie opowiedzieć o muzyce, która pojawiła się przed chwilą. Muzyce, która dopiero niebawem znajdzie się na płycie, no a później będziemy jej słuchać, jak sądzę, na największej scenie festiwalu Snowfest. Czym uraczyliśmy naszych słuchaczy? To tak, pierwszym artystą, który wystąpi na nadchodzącej edycji, czyli edycji 2027 edycji festiwalu Snowfest, będzie holenderskie trio Kraken Smak, które przyjedzie do Polski w pełnym koncertowym składzie, promując swój najnowszy album, który ukazuje się już za tydzień, 18 października. Dzisiaj premierowo tak naprawdę słuchamy tych utworów, z czego bardzo się cieszę. Panowie tak naprawdę mają bardzo niebanalne i nietuzinkowe podejście do produkcji oraz tworzenia muzyki. Zjechali cały świat i tak naprawdę pojawią się w Szczyrku, dając ten niepowtarzalny koncert z całym zespołem. Także bardzo, bardzo się cieszę, że udało się zaprosić właśnie taką grupę na festiwal, bo to będzie na pewno pełen, bardzo energetyczny występ. Pleasure Center to tytuł tego nadchodzącego albumu. Tak. I przyznasz, że chyba jest coś na rzeczy, że są podobieństwa do tego, co można było usłyszeć na samym początku dzisiejszego nagramu, czyli do muzyki Toda Terje. Jak najbardziej. Bo to jest flirt z muzyką disco, z muzyką house, tak, z energetyczną muzyką klubową. Zatem tym fajniej, że artyści zdecydowali się pokazać to publiczności no, w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu występie, bo rasowe tradycyjne instrumentarium. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało i tak sobie pomyślałem, że występ tego zespołu otwiera trochę Snowfest na nową publiczność. To co, jeszcze jeden utwór z nadchodzącej płyty, w moim przekonaniu no doskonale pomyślany, bo proszę zwrócić uwagę, z jednej strony usłyszą Państwo w nim wokal przypominający to wszystko, co działo się w muzyce house na przełomie lat 80. i 90., no, a z drugiej strony dźwięk samego szkieletu, samego rytmu jest zupełnie inny. Thank you. Twilight w programie trzecim Crack and Smack z pięknym czarnym głosem białej artystki Iza Fitzroy. Za nami prapremiera dwóch utworów, które w przyszłym tygodniu pojawią się na płycie Pleasure Center. I jak wiadomo, drodzy Państwo, festiwal Snowfest to festiwal, na którym większa część słyszanej, prezentowanej muzyki to muzyka elektroniczna. W zeszłym roku był to występ Booka Shade. Transmitowaliśmy go w potrójnym paśmie przenoszenia. W tym roku również ukłon w stronę mocnych, zdecydowanych bitów. I to może bardzo zainteresować słuchaczy zorientowanych na drapieżną, mocną elektronikę, bowiem ten gentleman ma na swoim koncie współpracę między innymi z duetem Bicep, który jest w Polsce bardzo szanowany i dosyć popularny. Ale ja nie powiem, kto to. S'il vous plaît, monsieur. Dokładnie, ma na koncie współpracę z Bicep, czego owocem jest wspólny utwór zatytułowany EU. Jest, można powiedzieć, też swojego rodzaju dumą narodową Irlandii Północnej. Jeden z najbardziej płodnych artystów na światowej scenie muzyki house oraz techno. Współpracuje z bardzo poważnymi wytwórniami, m.in. Beepitch Control, Last Night on Earth, będzie po raz pierwszy w Polsce i nazywa się Jacka. Jacka. Dziś w anagramie Margana, a pod koniec lutego na 7. edycji festiwalu Snow Fest. A państwa i moim gościem jest dziś Igor Fleischer, szef tego całego sportowo-muzycznego zamieszania. Zanim odsłonimy kolejne karty, a jest, widzę, że jeszcze mamy 3 karty do odsłonięcia, to ciekaw jestem, jak układasz ten festiwal. Czy chodzi o ruch, o ciało, chodzi o to, żeby ludzie dobrze się czuli w tej w sumie białej, zimnej aurze. Chodzi o to, żeby rozgrzewać, czy chodzi o to, żeby umysłem bardziej słuchać muzyki? Jak to jest? Jak do tego wszystkiego podchodzisz? Myślę, że wszystko powiedziałeś, bo wiesz doskonale jak jest, bo byłeś w tym roku na festiwalu. Chodzi o to, żeby rozgrzewać, żeby muzyka była dobrą muzyką, rozgrzewającą, wprowadzającą w doskonały nastrój, pozytywną muzyką, i to wszystko tak naprawdę udaje nam się od 7 edycji tworzyć i dobierać tak artystów, żeby uczestnicy, którzy przyjeżdżają do nas do Szczyrku, dobrze się bawili i przede wszystkim znakomicie zapamiętali swój czas. Bardzo jestem ciekaw, jak na przykład Crack and Smack zareagowali na to, że jadą do Szczyrku na festiwal, ale zimowy. Z uśmiechem na twarzy, naprawdę, z uśmiechem. Oni się bardzo ucieszyli, znam się z zespołem już od kilku lat. Wielokrotnie gościłem ich również w DJ setach. Natomiast to będzie pierwszy, jakby można powiedzieć, w moim dokonaniu i ich nagraniu i występie dla mnie live. Także no myślę, że będzie im się podobało. To są doskonali, pozytywni, zawsze uśmiechnięci ludzie, którzy po prostu robią wszystko, bo to jest ich pasja. A nie masz przy okazji słuchania tych dwóch utworów z najnowszej nadchodzącej płyty Crack and Smack takiego wrażenia, że no, że historia trochę zatacza koło, że znowu muzyka smakuje wtedy dobrze, kiedy jest grana przez pełnoprawny zespół, kiedy jest kilka osób na scenie, kiedy, no właśnie, kiedy widać pracę poszczególnych członków tego zespołu. No wiadomo, że tak jest. Przecież no jakby nie można tutaj no odebrać tego faktu, że zespół to zespół. Muzycy, którzy występują i grają na żywo na instrumentach, robią dużo większe show niż DJ stojący za konsoletą, chociaż nie zawsze, bo też jakby, no umówmy się, no God is a DJ, prawda, no śpiewało Faithless, natomiast no to jest jednak coś wyjątkowego, jeśli chodzi o cały zespół na scenie. Dlatego tym bardziej cieszę się, że wystąpią na głównej scenie festiwalu, na scenie przepięknego amfiteatru Skalite w Szczyrku w ramach właśnie najbliższej edycji festiwalu. Siódmej edycji festiwalu Snowfest 2020. No dobrze, co tam masz w tych kartach, bo widzę, że jeszcze trzy leżą. Odsłaniam kolejne karty, to może teraz zacznę od polskiego akcentu. Będzie to człowiek instytucja, który działa na polskiej scenie hip-hopowej, współzałożyciel wytwórni SB Mafia, jeden z najciekawszych polskich wytwórni hip-hopowych. Niedawno wydał płytę, doskonałą płytę, mowa o Solarze, który również pojawi się na festiwalu z całym zespołem. Solar. Proszę dopisać do listy ten szyld. Tak. Zatem Solar na festiwalu Snowfest 2020. I jeszcze dwie karty. Coś czuję, że to będzie stylistyka mocno sklejona ze sportami zimowymi. Drum and bassowo będzie. Teraz dwie karty drum and bassowe. Pierwsza z nich to artyści, którzy tak naprawdę w bardzo umiejętny sposób połączą muzykę klubową z szeroko rozumianym popem. W jednym szeregu są stawiani obok między innymi takich postaci jak The Chainsmokers czy Calvin Harris oraz Disclosure. Remiksowali, współpracowali z takimi artystami jak Rita Ora, Ellie Goulding, Eric Prydz. Autorzy hitów Nobody to Love, Duet Sigma. Sigma. Dokładnie tak. Numer 4. I piąteczkę, proszę. Piąteczka, no to legenda, jeden z najbardziej wpływowych artystów z Wysp Brytyjskich, którego głośna kariera datowana jest na początek lat 90. Autor takiego utworu jak Original Nata, współtworzy razem z Jason Status, Davidem Rodiganem, EMC Rage'em, Sound System, Rebel Sound. Album wydał na początku tego roku, doskonały album, na którym udziela się m.in. Lily Allen, a mowa o Shy FX-ie. Shy FX. Mamy pierwszą piątkę artystów, którzy pojawią się między lutym a marcem. Między 28 dniem lutego a 1 dniem marca 2020 roku w Szczyrku na festiwalu Snowfest. Igorze, bardzo dziękuję za... Dziękuję bardzo i zapraszam. Za przybycie do studia, za prezentację kolejnych, znaczy pierwszych, przepraszam, artystów na kolejnym festiwalu Snowfest w Szczyrku. Państwa i moim gościem był Igor Fleischer, szef artystów festiwalu, a na zakończenie naszego spotkania proponuję właśnie Shy FX, który mam wrażenie może przypaść i przyciągnąć przede wszystkim do Szczyrku fanów dżungli i starych drum and bassów, tak jak to było w pierwszej połowie lat 90. Przed nami Shy FX z udziałem Staminy i uwaga wspomnianej przez Igora Lily Allen.

pięknie wydanego albumu To Believe, The Cinematic Orchestra i utwór A Caged Bird Imitation of Life z charakterystycznym głosem Ruth Manuwy. Legendą, która może dopowiem, w 2016 roku wystąpiła na festiwalu Snowfest. Podsumowując, na 7 edycji tego przeglądu, która odbędzie się między 28 dniem lutego a 1 dniem marca, no, poza zimowymi akrobacjami w powietrzu, na skoczni Skalite usłyszymy Kraken Smack, Ejeke, Solar, Sigme i Shy FX. Ale to oczywiście nie koniec muzycznych atrakcji. A wracając do utworu, który wybrzmiał przed chwilą, do Cinematic Orchestra, no to jak wiedzą doskonale fani tej grupy, ostatnio pojawiło się kilka doskonałych remiksów właśnie z płyty To Believe. Te remiksy prezentuję Państwu w potrójnym paśmie przenoszenia. No właśnie, jeśli idzie o najbliższe wydanie potrójnego pasma, to spotykamy się dopiero w następną niedzielę, ponieważ w najbliższą noc, sobotę na niedzielę, ten wieczór, tę noc wypełnią dźwięki serwowane przez Marka Starzyga, Grzegorza Połatyńskiego i DJ-a Lunę, czyli gospodarzy trzeciej strony Księżyca. Teraz już Państwu mówię do usłyszenia, kłaniam się nisko, a na do widzenia utwór Nowiki, stworzony wspólnie z jej córką Niną. Utwór można znaleźć w propozycjach listy przebojów programu trzeciego. To pa! Dziecko marzy, by wznieść się w górę, dosięgnąć gwiazd i przekonać się, jaki jest smak puszystych obłoków. Rysuje plany domku na drzewie, zanurza stopy w miękkim błocie. Wiesz, jakie to proste. Wszystko masz, a nie masz nic, bo wszystko gra, a nic nie gra. Dziś dużo wiesz, a nie wiesz nic. Wszystkich znasz, a nikt cię nie.